मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। 602 हाँ जी। एवं नीचे एवं साधु के धर्म दृष्टांत के सामर्थ्य ये कहते हैं एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, जो उत्तर दे रहे थे ना, किंचित साधर्म से अपने पक्ष की सिद्धि करने पर किसी अन्य धर्म को दिखा करके आप खंडन नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को दिखा करके खंडन नहीं कर सकते। एवं ऐसा होने पर दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्ते साधके धर्मे, दृष्टांत आदि सहित साधक धर्म के प्रयोग करने पर, दृष्टांत आदि का मतलब है दृष्टांत है, उपनय है, निगमन है, इनसे युक्त जो साधक धर्म यानी हेतु उसका प्रयोग करने पर साध्य दृष्टांत यो हो, साध्य और दृष्टांत इन दोनों के, इन दोनों के साथ में धर्म विकल्पात, बहुत सारे और धर्म विद्यमान है वहां पर, उन धर्मों में से वैधर्म्यात किसी एक धर्म को लेकर के प्रतिषेधो न लभ्य, प्रतिषेधो वक्तुम न लभ्य, प्रतिषेध करना प्रतिषेध कहना संभव नहीं है। ठीक है, और हाँ जी, हाँ दो सौ नब्बे हाँ जी, जाति की भी तो पढ़ो ना, नहीं व्यक्ति भी इंद्रिय ग्राही होता है, जाति भी इंद्रिय ग्राही होता है, पहले भी स्पष्ट किया ना, जाति इंद्रिय ग्राही होता है, नहीं क्या क्या मतलब, ये कह रहे हैं ना साथ में अगला सूत्र देखो ना, आकृति ही जाति लिंगाख्या यया जातिर जाति लिंगानि च प्रख्यायन्ते ताम आकृतिम विद्यात, जिससे जाति और जाति के लिंग प्रख्यायन्ते प्रकट होते हैं, ताम आकृतिम विद्यात उसको आकृति समझना चाहिए, जाने जाते हैं तो उसने क्या दिक्कत है, जाने जाते हैं तो जाने जाते हैं का क्या मतलब है बताओ आप, हाँ ये कैसा आप अर्थ निकालते हैं, अनुमान से जाने जाते हैं, ऐसा है जाति और जाति भी इंद्रिय ग्राह्य है। मैं प्रमाण दूं आपको, लाओ अभी आगे प्रसंग देखो। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आगे स्पष्ट लिखा है, पीछे भी आया है, पीछे का मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी काम पर है, लेकिन आगे का देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ पर है, प्रदीप नौ तक हुआ ना अपना, नौ तक हुआ है, सामान्य ये 14वां सूत्र देखो, सामान्य दृष्टान्तयो ऐन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्य साधर्म्या संशय सम। सामान्य दृष्टान्तयो ऐन्द्रियकत्वे, सामान्य और दृष्टांत दोनों ऐन्द्रियक होने पर, समझ रहे हैं आप, सामान्य का मतलब जाति है, पकड़ में आ रहा है, तो ये तो ऐन्द्रियक है सामान्य, जाति तो ऐन्द्रियक है, तो पीछे भी बताए हैं। थोड़ा फिर बोलना ऊंचे, कौन सा स्वरूप, आप धीरे से बोलिए, आप थोड़ा समझाते हुए बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप, वो स्पष्ट सुनाई देना चाहिए ना। नहीं वो तो ठीक है, व्यक्ति से वो जाति भिन्न है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो भिन्नता को बता रहे हैं, भिन्नता को बताना अलग चीज है, ऐन्द्रियक नहीं है ये बताना अलग चीज है। इधर उधर मत जाइए, पहले आप शांति से बोलिए, वहाँ जाति को व्यक्ति से भिन्न बता रहे हैं, प्रसंग चल रहा है, व्यक्ति अलग है, जाति अलग है, आकृति अलग है, तीनों एक नहीं है ये बात हो रही है, तो व्यक्ति से जाति को अलग दिखाने के लिए ये सारे प्रमाण दिए हैं। इससे आप ये थोड़ा सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जाति जो ऐन्द्रियक नहीं होता है, ये थोड़ा सिद्ध कर सकते आप, ये तो केवल व्यक्ति से अलग सिद्ध कर सकते हैं इनको, यहाँ प्रसंग चल रहा है व्यक्ति से जाति और आकृति अलग है, ये सिद्ध करना चाहते हैं वो, यहाँ ये नहीं सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जाति जो है ऐन्द्रियक नहीं है। क्या निकल रहा है, वो आप निकाल रहे हो ना, नहीं नहीं ये व्यक्ति जो है व्यक्ति ऐन्द्रियक होता है ये बोला है, नहीं ये स्वरूप आकृति और जाति में घटित नहीं होता है, वो ऐन्द्रियक होता है, केवल इसको लेकर के नहीं कह रहे, वो जो लागू होते हैं वही तो लोगे ना आप, सारे थोड़ा लोगे। अब मान लीजिए मैं उनकी बात मानूं या ऋषि की बात मानूं ये बताइए, अगर मान लीजिएगा जो अर्थ आप निकाल रहे हो, वैसे तो उदयवीर जी ने वो अर्थ नहीं कहना चाह रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, मान करके चलते हैं कि उदयवीर जी जाति को ऐन्द्रियक नहीं मानते, अगर आपके ये कथन है, आपका ये कथन है कि उदयवीर जी नहीं मानते और ऋषि मानते, तो दोनों में से किसकी बात मानूं मैं, पकड़ में आया, इसलिए उनके तात्पर्य को समझो ना, वो क्या कहना चाहते हैं, वो केवल यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है आकृति और जाति से भिन्न है, बस ये कहना चाहते हैं, और जाति तो इंद्रिय ग्राह्य के तो स्पष्ट पीछे भी आया है। हाँ इंद्रिय की है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जाति तो नित्य है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जाति नित्य भी है और इंद्रियक भी है। देखिए आप इधर उधर जाते हैं, आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूप अलग गुण है, वो तो गुण है, अलग पदार्थ है, जाति अलग पदार्थ है, दोनों को समान क्यों लगाते हैं। और इंद्रियक का मतलब ये थोड़ा होता है जिसमें रूप हो वही इंद्रिय से गृहित हो। कर्म में क्रिया में कोई रूप गुण नहीं है, कर्म तो कर्म होता है, तो कर्म भी इंद्रियक है, इंद्रिय से दिखता है। जो द्रव्य इंद्रिय से गृहित होते हैं उन्हीं इंद्रियों से उनके गुण भी गृहित होते हैं। जो द्रव्य नेत्रेंद्रिय से गृहित हो रहा है तो उसकी जाति भी उसी नेत्रेंद्रिय से गृहित होगा। क्या कौन कह रहे हैं, कौन सा गुण रह रहा गुण के अंदर, किसके अंदर रह रहा है? ये तो आप कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। जाति देखिए, अब समझने का प्रयत्न करो, जाति एक अलग पदार्थ है और गुण एक अलग पदार्थ है, ठीक है? तो जाति और वो गुण जो है द्रव्य में रहते हैं, जाति और रूप गुण जो है वो द्रव्य में रहते हैं, कर्म भी द्रव्य में रहते हैं, जाति भी द्रव्य में रहती है और गुण भी रहती है और विशेष भी द्रव्य में रहता है, सामान्य भी रहता है, समवाय भी रहता है, सब द्रव्य में रहते हैं। हाँ जी, कैसे का मतलब जो जो द्रव्य, जब द्रव्य दिखाई दे रहा है क्या द्रव्य में रूप है? क्या रूप तो अलग हो गए ना पदार्थ आपकी दृष्टि से। जब द्रव्य में रूप रहता है तो द्रव्य दिखाई दे सकता है, तो जाति दिखाई देने में क्या दिक्कत हो रही है? देखो जाति क्या द्रव्य से अलग रह रहा है वो? तो फिर जब रूप द्रव्य में रहता हुआ द्रव्य दिखाई दे सकता है, द्रव्य तो अलग पदार्थ है ना, क्या द्रव्य रूप है? क्या नहीं है ना, तो द्रव्य दिखाई दे रहा है, द्रव्य रूप ना होता हुआ भी द्रव्य दिखाई दे रहा है, तो जाति रूप ना होता हुआ भी दिखाई देने में क्या आपत्ति है? ठीक है, जाति रूप ना होता हुआ दिखाई में आपत्ति नहीं है, लेकिन द्रव्य रूप तो नहीं है, लेकिन रूप उसमें तो है भाई, दोनों अलग अलग पदार्थ है ना, द्रव्य अलग है, रूप अलग है, अलग है, लेकिन रूप द्रव्य में तो रहता है, इसलिए द्रव्य दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, जाति भी द्रव्य में रहता है इसलिए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए द्रव्य दिखाई देना चाहिए। नहीं, द्रव्य के साथ साथ जाति भी दिखाई देगा, जो जो उसमें रहेंगे सब दिखाई देंगे, ऐसा थोड़ा कि केवल द्रव्य दिखाई देगा और जाति नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा, बिना जाति को देखे आप पहचान कैसे सकते हैं? अब इनको कैसे पहचान रही है, मनुष्य है कैसे पहचान रहे हैं, बताओ इसका उत्तर दो, पहचानने का कारण बताओ, कौन सा लक्षण? आकृति के साथ उस आकृति से जाति भी तो पहचान रहे हो ना, उस आकृति से जाति भी तो पहचाना जाता है, तो जाति भी देखा जा रहा है, तभी तो पहचाना जा रहा है कि ये गोत्व है या मनुष्यत्व है या पशुत्व है, ये जो जो भी जाति वो भी तो देखी जा रही है ना। अब देखो ना ये कहां जा रहा है, समान प्रसवात्मिका जाति या समानां बुद्धिं प्रसूते भिन्नेषु अधिकरणेषु यया बहूनि इतरेतरतो न व्यावर्तन्ते यो अर्थो अनेकत्र प्रत्यय अनुवृत्ति निमित्तं तत्सामान्यं यच्च केषाञ्चिद् अभेदं कुतश्चिद् भेदं करोति इति तत्सामान्य विशेषो जातिरिति। समान प्रसवात्मिका, समान रूप से जान कराने वाला है, तो ये जाति तो इंद्रिय एक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप आगे भी पढ़ेंगे और पीछे भी कई जगह पढ़ चुके हैं। हाँ जी, और बोलिए। भेद पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा केवल भेद इतना है कि वर्ण सम में उसने दृष्टांत को, ठीक है ना, जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत के पीछे हेतु का उपपन्न करने की, हेतु को सिद्ध करने की बात कही, यानी आप हेतु दीजिएगा, हेतु पर जोर दिया। दृष्टांत साध्य नहीं है, इसमें हेतु बताइए। जैसे जैसा शब्द है वैसा घड़ा है, तो घड़े को भी आप असिद्ध मानिएगा। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। वर्ण सम में दृष्टांत को सिद्ध करने योग्य बताया, उसको सिद्ध करिए दृष्टांत को, ठीक है, वर्ण सम में, क्योंकि वर्ण सम का मतलब है जो सिद्ध है उस सिद्ध को साध्य बना दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? वर्ण सम का मतलब, वर्ण का मतलब है सिद्ध करने योग्य, यानी जो दृष्टांत पहले से सिद्ध है उस पहले से सिद्ध को सिद्ध करने योग्य बना रहे हो। हाँ, वही साध्य बनाया, तो साध्य बनाया है, तो अगर वो साध्य नहीं है तो आपको हेतु देना होगा। साध्य सम में तो साध्य के धर्म को दृष्टांत में प्रस्तुत किया है, यहां पर वहां ऐसा नहीं है कि वहां साध्य के धर्म को यहां प्रस्तुत किया हो। वहां साध्य सम में जो साध्य में जो धर्म है उस धर्म को इसमें आरोपित किया जा रहा है दृष्टांत के अंदर, इसलिए इसको साध्य सम माना है। यहां साध्य सम मान करके यहां पर हेतु नहीं पूछा जा रहा, जैसे शब्द है वैसे ही घड़ा मानो, ठीक है ना, जैसा शब्द है वैसा ही घड़ा मानो, तो जैसे वो साध्य है वैसे ये भी साध्य हो जाएगा, बस इतना ही कहा यहां पर। और वहां वर्ण सम में वो सिद्ध होता हुआ भी उसको आपने साध्य बनाया है, अगर साध्य नहीं हो तो आप हेतु दो, वहां हेतु को मुख्यता दिए, तो इसलिए थोड़ा भेद है वहां पर। अगर ये ना आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस रूप में समझ लीजिएगा, वर्ण सम में जो है धर्म प्रदान है, वह धर्म को लेकर के बात कहिए और यहां धर्मी को लेकर के बात कहिए। साध्य सम में धर्मी मुख्य है और वर्ण सम में धर्म मुख्य है। पकड़ में आ रहा है? साध्य सम में धर्मी मुख्य है, यानी वस्तु को वहां पर प्रधान मान करके खंडन किया जा रहा है वस्तु को, और वर्ण सम में धर्म को मुख्य मान करके खंडन किया जा रहा है, यानी वहां अनित्यता, वर्ण सम में जो अनित्य रूपी धर्म है ना उसकी प्रधानता है, और यहां आत्मा रूपी पदार्थ है उसकी मुख्यता है। हाँ, इसलिए मैंने इनको ये वो उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए फिर मैं धर्म धर्मी को लेकर के इनको बताया, ठीक है। और 603, हाँ जी, छठे सूत्र की दूसरी पंक्ति, एवं साध्याति देशात दृष्टांते उपद्यमाने साध्यत्वम अनुपन्नम इति। ये किसके लिए दिया जा रहा है? यत्र लौकिक परीक्षकानं बुद्धिसाम्यम, जिस विषय में परीक्षक और सामान्य व्यक्ति इन दोनों की बुद्धि समान होती है, जिस उदाहरण में तेन अविपरीतो अर्थो अतिदिश्यते, तेन उसके अविपरीतो अर्थ उसके अनुकूल अर्थ का अतिदेश किया जाता है, यानी उदाहरण के रूप में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? प्रज्ञापनार्थम, सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए दिया जाता है। एवं ऐसा होने पर साध्यातिदेशात दृष्टांते, साध्य के धर्म को दृष्टांत में अतिदेश करने के कारण से, दृष्टांते उपद्यमाने, जब दृष्टांत सिद्ध मानने पर, दृष्टांत को सिद्ध माना जाता है तो दृष्टांत को सिद्ध मानने पर साध्यत्वम अनुपन्नम, फिर उसको सिद्ध करना योग्य है, इसकी सिद्धि नहीं होती है, यानी वो साध्य है इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गए? और प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतो प्राप्त्य अवशिष्टत्वात् अप्राप्त्य असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समौ। सत्यवीर जी सूत्र का अर्थ बताइए। अब एक काम करिए, सूत्रार्थ छोड़ दीजिए, इसका भाव बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सातवां सूत्र प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम नामक जो जातियां हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इसका भाव बताइए। हाँ जी, प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम हेतु जब साध्य के साथ जुड़ करके साध्य को सिद्ध करता है तो हेतु पहले से ही सिद्ध है तो साध्य भी सिद्ध होगा, तो ये प्राप्ति सम। फिर बोलिए। हेतु जब साध्य के साथ जुड़ करके अपने पक्ष की सिद्धि करता है तो हेतु पहले से ही सिद्ध है तो फिर साध्य को भी सिद्ध मानना चाहिए। ऐसा तो नहीं, जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बने, यहाँ पर धूम धूम धुएं का अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है और धुआं सिद्ध होने से अग्नि को भी सिद्ध मानना चाहिए। धुआं सिद्ध होने से अग्नि को भी सिद्धि मानना चाहिए, ना ना ना ये तो है नहीं। प्रभुलाल जी, जैसे साध्य के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो कौन किसका साध्य है, कौन जो अप्राप्त है, जैसे दीपक जो है किसी पदार्थ के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो उनको नहीं दिखा सकता, उनको दिखाएगा नहीं, जब तक दीपक उनके साथ जुड़ेगा नहीं प्राप्त नहीं करेगा, दीपक तब तक उनको प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, पहले वाला तो आपने ठीक बताया, तो दूसरे वाले को थोड़ा ठीक और बताइए। हाँ जी निरंजन जी, नहीं पकड़ में आए, अप्राप्त सम आप बताइए। वो नहीं बताना है अभी आपको, आपको अप्राप्ति सम के बारे में बताना है। मेरे को उदाहरण नहीं चाहिए, ऐसा है, इसको ऐसा बोलो ना सरलता से, यदि कोई हेतु साध्य के साथ ना जुड़े और साध्य को सिद्ध करे ये कभी नहीं हो सकता। जिसको आप हेतु के रूप में देते हो वो साध्य के साथ जुड़ना चाहिए, जो हेतु साध्य के साथ जुड़ता नहीं है वो साध्य को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसा मानकर के जो खंडन करता है उसको अप्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। अब पकड़ में आ गया। हाँ जी क्या साध्य के साथ बिना जुड़े अगर हेतु खंडन करता है या मंडन करता है तो नहीं कर सकता? आप कुछ और ही बोल रहे हैं। हेतु साध्य के साथ बिना जुड़े अगर साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कह करके जो खंडन करता है उसको अप्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। हाँ जी, वो क्यों को क्या बताना, अप्राप्ति सम वो तो उदाहरण है ना। चलिए, क्यों का मतलब जैसे दीपक जो है ना बिना पदार्थ के साथ जुड़े पदार्थ को नहीं दिखा सकता, वही वो उदाहरण हो गया। वो तो ठीक है, वो तो जब जब साध्य के साथ जुड़ता ही नहीं तो हेतु नहीं रहा ना, क्योंकि हेतु साधक से साध्य के साथ जुड़ेगा तभी हेतु रहेगा, जब जुड़ा ही नहीं तो हेतु किस बात का, वो तो है ही है, वो तो पहले से स्पष्ट ही है ना। खैर, और अच्छा, इसका समाधान कौन बताएंगे? प्राप्ति और अप्राप्ति सम इन दोनों का जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर क्या है, कौन बताएंगे? आप बताइए। हाँ प्राप्ति का बताइए। प्राप्ति का ये कहा था कि हेतु प्राप्ति साध्य। मेरे को भाव बताइए, क्या उत्तर क्या है? आप मेरे को पढ़ करके और वो जो भी है वो मत बताइए, केवल ये बताना है प्राप्ति सम का खंडन कैसे किया है। प्राप्ति सम का तो खंडन ये है कि जो उत्पत्ति होती है वो अनेक साधनों के द्वारा देखी जाती है, तो जो कहा है कि प्राप्त होकर उसी भी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों समान हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अनेक साधनों के द्वारा भी घटोत्पत्ति देखी जाती है, लेकिन साधन और जो घट है वो समान नहीं हो जाते हैं, ये प्राप्ति सम का है। और अप्राप्ति सम का है कि जो दूर व्यक्ति होता है, जो उनसे दूर स्थित है, उसको भी हमारे कारण दुख या सुख पहुँच जाता है, तो ये हेतु की कब होते हैं, अगर हेतु जो है साध्य को प्राप्त नहीं है तो वो उसका खंडन नहीं कर सकता, जिसको सिद्ध नहीं कर सकता साध्य को, ये भी गलत है क्योंकि दूर स्थित व्यक्ति को भी हम दूर से सुख या दुख पहुँचा देते हैं। तो प्राप्ति सम का जो उत्तर है, अनेक साधनों को मिला करके किसी बात को सिद्ध किया जाता है, तो वहां पर जो साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो साधन व्यापक रूप में प्रयोग में आना चाहिए, कहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है तो फिर वो साधन नहीं होता। ये मुख्य हेतु है प्राप्ति सम का खंडन का, ये हेतु नहीं कि अनेक मिलकर के किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं, वो तो है ही, अनेक मिलकर के कार्य को उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, पर मुख्य बात यह है कि साधन आप एक है ना, साध्य और साधन दोनों एक साथ रहते हैं, तो ये हम कैसे माने कि इसको साध्य माना जाए या इसको साध्य माना जाए, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, इसको भी मान लो उसको भी मान लो क्या दिक्कत है, ये तो था पूर्व पक्षी का। तो सिद्धांत ही कहता है नहीं मान सकते किसी को भी, इसको मान लो उसको मान लो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, एक ही को मानेंगे, और वो एक ही अगर ऐसा है कि वो व्यापक रूप से साधन के रूप में प्रस्तुत होता है उसी को साधन बनाएंगे। अगर साध्य को भी साधन बनाते हैं तो बना लो, अगर वो व्यापक रूप से बन जाए, कहीं ऐसा हो सकता है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण के रूप में बना रहेगा सदा, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सदा बना रहेगा। अनुमान की सिद्धि में आप प्रत्यक्ष प्रमाण को ला सकते हो, प्रत्यक्ष की सिद्धि में अनुमान ला सकते हो, वो साधन बनेंगे एक दूसरे के, पर हर जगह नहीं बन सकते। हाँ, तो उस स्थिति में साधन वही बनेगा जो व्यापक रूप में हमेशा साधन के रूप में बन सके, पर यहां अग्नि और धुएं में ऐसा नहीं है, इसलिए प्राप्त होते हुए भी वो वहां पर किसी को भी साधन नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी बात यह कही है कि दूर रह करके साधन जो है किसी साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, दूर रह करके भी सिद्ध कर सकता है और पास रह करके भी सिद्ध कर सकता है, जहां पास रह करके सिद्ध करने की स्थिति आए तो पास रह करके सिद्ध करेगा, और जहां दूर रहता हुआ सिद्ध कर सकता हो वहां दूर रह करके भी सिद्ध कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पास में रह करके सिद्ध करे, कोई कोई ऐसा भी होता है दूर रह करके भी सिद्ध कर सकता है, उसका उदाहरण दिया अभिचार से। हाँ जी, क्या हेतु दूर हो और साध्य सिद्ध हो जाए, और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? यहां खड़े होकर के पत्थर से मारूं उसको, मान लो किसी को पत्थर से मारता है व्यक्ति, क्या हो गया, क्या अच्छा, तो दूर का तो अविचार है और इसके अलावा कोई ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है कि दूर रह करके सिद्ध कर सके। अविचार के अलावा और कोई मेरे को उदाहरण नहीं दिख रहा है, अगर कोई होगा तो फिर देखेंगे कौन सा ऐसा हो सकता है दूर रह करके सिद्ध करता हो, वो सब अविचार में आता है, वो अविचार के भेद हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बैठ करके हम दिल्ली में क्या हो रहा है देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं ना, यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, वहां पर हो रहा है तो यहाँ हमारे को प्रसन्नता मिल रही है या हमको दुख मिल रहा है यहाँ पर जो हो रहा है, जो लाइव टेलीकास्ट होता है ना तो वो दूर रहते हैं और यहाँ बैठ करके दुखी हो रहे होते हैं सुखी हो रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो तो कोई ना कोई साधन तो आपको प्रयोग में आएगा ना, बिना देखे कैसे पता लगेगा, जानकारी तो होनी चाहिए ना। अगर मैं यहाँ बैठ करके किसी दूसरे आश्रम वाले को दुख दे रहा हूँ तो उसको पता लगना चाहिए ना, उसको बिना पता लगे वो कैसे दुखी होगा। हाँ, ये तो वो जादू टोना वाले तो जरूर कह सकते हैं, पर यहाँ बैठे बैठे जैसे जादू टोना वाले करते हैं ना कि कोई ऐसा आटे का मनुष्य बनाते हैं, उसमें सुई चुभोते हैं तो उसको दुख हो रहा होता है, इसको अविचार मानते हैं क्योंकि कोई संकेत तो गया नहीं। पर वहाँ पर अगर वहाँ पर भी अगर माने तो वहाँ पर भी संकेत जाएगा, वो बस केवल संकेत दिखता नहीं है। पकड़ में आ रहा है? या तो मैं यहाँ से पत्थर आपको मारूं, वो संकेत तो दिख रहा है आपको आता हुआ पत्थर, फिर आपको दुख दे रहा है, और मैं यहाँ बैठे बैठे ही आपको मान लीजिएगा आंखें दिखाऊं, ठीक है ना, तो आपको भय लगेगा दुख हो रहा है, तो भी देख तो रहे हो ना आप, दूर से ही देख ही रहे। तो कोई ऐसा मान लीजिएगा हो कि आपको कोई ऐसा रेस बेचता हो, मतलब कुछ ऐसे रेसेस है ना जैसे ऐसे किरणें बेचता हो आपके लिए, हाँ, तो वो आपको आकर के छुप रहे हैं, वो दिख नहीं रहे, तभी ऐसा होगा ना। बिना वहां तक कुछ संकेत पहुंचे आपको दुख कैसे होगा? मान लीजिए कोई यहाँ आटे के पुतला बना करके उसको सुई चुभ रहा है तो आपको सुई चुभ रहा है ऐसा लग रहा है, तो कोई तो संकेत भेजेगा ना, बिना संकेत आए आपको कैसे दुख होगा? कुछ तो प्राप्त होना चाहिए ना, बस वो दिख नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ तक वेव्स आते हैं और हमको मोबाइल पकड़ लेता है करता है, ये भी तो अभिचार है, दूर रह करके हम उसको ग्रहण करते हैं, तो अभिचार के अलग अलग भेद हो सकते हैं, पर होगा वो अभिचार ही है। चले, हाँ जी, व्याप्ति तो यही है ना, उत्पन्न होना धर्म जहां जहां है वो अनित्य है, ये व्याप्ति है ना। तो संबंध क्या है वही तो समझना है ना, गड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से, ये जो उत्पन्न होना जो हेतु दिया है ये हेतु साध्य के साथ जुड़ रहा है ना, तो ये हेतु साध्य के साथ सर्वत्र जुड़ेगा, जहां जहां उत्पन्न पदार्थ जहां जहां अनित्य बोलोगे वहां वहां उत्पन्न धर्म जुड़ेगा उसके साथ में, ये व्याप्ति है। व्याप्ति अभी पीछे पड़े ही है ना अपने अवयव प्रकरण में, तो लंबा छोड़ा पढ़ कर क्या है, उसको भूलना नहीं है। सबसे बड़ा कठिन है दृष्टांत और हेतु के बीच में समन्वय करना, दुर्विजय है, ये कठिनाई से जाना जाता है, पकड़ में नहीं आता व्यक्ति को कि हेतु और दृष्टांत को नहीं, हेतु और दृष्टांत और हेतु को मिलाना, यानी हेतु को दृष्टांत में जोड़ करके समन्वय करना और व्यापक व्याप्ति दिखाना, ये सबसे बड़ा कठिन है। और जो व्यक्ति इसमें निपुण हो जाता है फिर वो बहुत आगे उसको कोई हरा नहीं सकेगा, इसमें ही व्यक्ति मार खाता है, हेतु और दृष्टांत के बीच में ही व्यक्ति मार खाता है। चले, कहां से होगा? दसवां, अनयोर उत्तरम, इन दोनों का उत्तर, प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम, इन दोनों का समाधान किया जा रहा है। प्रसंग सम का मतलब है अनवस्था दोष का आना, दृष्टांत का दृष्टांत बताओ, फिर उसका भी दृष्टांत बताओ, फिर उसका दृष्टांत बताओ, यह प्रसंग आएगा, यह अनवस्था। और प्रतिदृष्टांत का मतलब है दृष्टांत के विरुद्ध दृष्टांत देना, इन दोनों का समाधान दसवें सूत्र में दिया जा रहा है। बोलिए, प्रदीप उपादान प्रसंग निवृत्तिवत तद विनिवृत्ति, सूत्रार्थ लिखिएगा। एक दीपक को देखने के लिए, एक दीपक को देखने के लिए एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता जिस प्रकार नहीं होती है, एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता जिस प्रकार नहीं होती है, उसी प्रकार उसी प्रकार दृष्टांत के लिए दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है। दृष्टांत के लिए दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है। सूत्र स्पष्ट हो गया जी? इदं तावद् अयं पृष्टो वक्तुम् अर्हति। कहते हैं अयं पृष्टः, ये जो पूछा जा रहा है, अयं पृष्टः, ये जो वादी के द्वारा पूछा जा रहा है, इदं तावद् वक्तुम् अर्हति, वो यह कह सकता है, अथवा ये जो प्रतिवादी के द्वारा पूछा जा रहा है, दृष्टांत का दृष्टांत दो, तो कहते हैं इदम् तावत् अयम् पृष्टः, इदम् ये बात, अयम् पृष्टः उस वादी से पूछा जा रहा है, जातिवादी के द्वारा, वक्तुम् अर्हति, वो कह सकता है, क्या कह सकता है वादी, अथ के प्रदीपम् उपादत्ते। वादी कहता है पूर्व पक्षी से यानी प्रतिवादी से, आप एक बात बताइए, दीपक कौन लाता है, दीपक कौन व्यक्ति लाता है, ठीक है, अथ के प्रदीपम उपादत्ते, कौन व्यक्ति दीपक लाते हैं, यानी कौन लोग ऐसे हैं जो दीपक का प्रयोग करते हैं, किमर्थम वाइति, और किस लिए प्रयोग करते हैं दीपक का, कौन व्यक्ति दीपक को लाते हैं, यानी कौन व्यक्ति दीपक लाते हैं, किमर्थम वाइति, किस लिए लाते हैं, यानी कौन व्यक्ति दीपक का प्रयोग करता है और किस लिए प्रयोग करता है, पकड़ में आ गई, तो उत्तर क्या होगा, दिदृक्षमाना दृश्य दर्शनार्थम इति, दिदृक्षमाना देखने की इच्छा से दीपक को लाता है व्यक्ति, या लोग दीपक को लाते हैं देखने की इच्छा से, यानी पदार्थों को देखने की इच्छा से दीपक को लाते हैं, दृश्य दर्शनार्थम, क्यों लाते हैं, दृश्य पदार्थों को देखने के लिए, देखने की इच्छा से दीपक को लाया जाता है और देखने योग्य पदार्थों को देखने के लिए लाते हैं, ये उत्तर है, पकड़ में आ गया। अथ प्रदीपम दिदृक्षमाना प्रदीपांतरम कस्मान् न उपादत्ते, वादी पूछ रहा है प्रतिवादी से, अच्छा एक बात बताइए, प्रदीपम दिदृक्षमाना, उस दीपक को देखने की इच्छा से, प्रदीपांतरम दूसरे दीपक को कस्मात् न उपादत्ते, क्यों नहीं लाते हैं, पकड़ में आया, यदि प्रतिवादी ये कहे अंतरेनापि प्रदीपांतरम दृश्यते प्रदीपः, प्रदीपः प्रदीपांतरम अंतरेण दृश्यते, अंतरेण अपि प्रदीपांतरम, दीपक के बिना, यानी दूसरे दीपक के बिना ही ये दीपक दिखाई देता है, फिर दूसरे दीपक को लाने की क्या जरूरत है, ऐसा अगर प्रतिवादी कहता है तो तत्र प्रदीप दर्शनार्थम प्रदीपोपादानम निरर्थकम, प्रदीप दर्शनार्थम दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक को लाना व्यर्थ है, क्योंकि उसी से वही दिखाई दे रहा है, अतः दृष्टांत किमर्थम उच्यते इति, अब वादी प्रतिवादी से कहते हैं अच्छा आप एक बात बताइए, दृष्टांत किस लिए कहा जाता है, दृष्टांत का प्रयोग क्यों दिया जाता है? तो उत्तर क्या दोगे आप? यही तो उत्तर देगो, अप्रज्ञातस्य जापनार्थम इति, जिसको नहीं जाना गया है, जिस साध्य को हम नहीं जान रहे हैं उसको जानने के लिए दृष्टांत को दिया जाता है। अतः दृष्टांते कारण अपदेश किमर्थम इष्यते, अतः दृष्टांते, अब सिद्धांती प्रतिवादी से कह रहे हैं दृष्टांत में कारण का अपदेश यानी कारण बताने का, यानी उस दृष्टांत का भी दृष्टांत बताने का किमर्थम इष्यते, क्यों आप चाह रहे हो? यहां दृश्यते के स्थान में इष्यते, पकड़ में आ रहा है आपको? कहते हैं अतः दृष्टांत है कारण अपदेश, दृष्टांत की सिद्धि में कारण का जो आप कथन कर रहे हो, दृष्टांत का दृष्टांत बताओ या दृष्टांत का प्रमाण दो, ये जो कह रहे हो वो क्यों पूछ रहे हो? किमर्थम इष्यते, क्यों चाह रहे हो आप? तो अगर पूर्व पक्ष कह दे यदि जापनार्थम बताने के लिए तो प्रज्ञातो दृष्टांत, दृष्टांत तो प्रज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात को फिर जानने के लिए क्या आवश्यकता है? इसलिए कह रहे हैं सा खलु लौकिक परीक्षका नाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत, सा खलु वो जो दृष्टांत है वो दृष्टांत कैसा होता है? लौकिक परीक्षक इन दोनों में एक ही बुद्धि होती है, उसी को दृष्टांत कहते हैं। लौकिक परीक्षकों की जिस विषय में जिस अर्थ में समान बुद्धि होती है स दृष्टांत, उसी को दृष्टांत कहते हैं। तत् प्रज्ञापनार्थ कारण अपदेशो निरर्थक इति, उस दृष्टांत को बताने के लिए दूसरे दृष्टांत का कथन करना निरर्थक है। इति प्रसंग समस्योत्तरम, यह प्रसंग सम नामक जाति का उत्तर है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? निरंजन जी आ रहा है पकड़ में? क्या नहीं आया और क्या आया? इसका सार ये है भाई, दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? यानी देखो जी ये दीपक है, इस दीपक से मैं ये सब वस्तुओं को देख रहा हूं, नहीं इस दीपक को पहले सिद्ध करो। भाई दीपक को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? अब इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक को लाएंगे, तो सिद्ध है पहले से, मान ही रहा हूं ना ये दीपक है दिखाने वाला, खुद को भी तो दिखा रहा है ना, मैं दीपक हूं, खुद को भी दिखा रहा है और पदार्थों को भी दिखा रहा है, क्योंकि दीपक तो स्वयं प्रकाशक होता है ना, अपने आप को भी दिखा रहा है और दूसरों को भी दिखा रहा है। पर उस दीपक के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, जैसे यहां जरूरत नहीं है वैसे दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए दूसरे दृष्टांत को लाने की जरूरत नहीं है। पकड़ में आया? यही बात यहां पर कही है, बस इतना है। चले आगे। अतः प्रतिदृष्टांत समस्य उत्तरम, प्रतिदृष्टांत समस्य उत्तरम, प्रतिदृष्टांत का उत्तर दिया जा रहा है, प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति का उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी बोलिए। प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतुः दृष्टांतः, सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रतिदृष्टांत को, प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में, प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में कह देने पर, प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में कह देने पर हमारा दृष्टांत, हमारा दृष्टांत असाधक नहीं हो जाता, प्रतिदृष्टांत को इससे पहले जातिवादी द्वारा ऐसा लिख देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। जातिवादी द्वारा प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में कह देने पर हमारा के स्थान में आप ये भी लिख सकते हैं, वादी के द्वारा दिया गया दृष्टांत असाधक नहीं हो सकता। प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में कह देने पर वादी के द्वारा दिया गया दृष्टांत असाधक नहीं हो जाता। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, वो एक ही बात है, जातिवादी कहो या प्रतिवादी कहो। हाँ जी, प्रतिदृष्टांतम ब्रुवता, तो के स्थान में ता कर दो, तृतीय विभक्ति का एक वचन। प्रतिदृष्टांतम ब्रुवता न विशेष हेतु उपदिश्यते, अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांतः साधक न दृष्टांत इति। प्रतिदृष्टांतम ब्रुवता, प्रतिदृष्टांत को देने वाले के द्वारा। प्रतिदृष्टांत किसको कहते हैं निरंजन जी? प्रतिदृष्टांत किसको कहते हैं? हाँ जी, दृष्टांत के ऊपर जो दृष्टांत दिया जाता है ना। हाँ जी, दृष्टांत के विपरीत दृष्टांत दिया। हाँ, विरुद्ध दृष्टांत। ये दृष्टांत के ऊपर दृष्टांत का मतलब अलग अर्थ होगा और दृष्टांत के विपरीत दृष्टांत अलग अर्थ होगा। तो प्रतिदृष्टांत का मतलब है वादी ने जो दृष्टांत दिया उसके विरुद्ध दृष्टांत, जिसको प्रतिदृष्टांत कहते हैं। तो प्रतिदृष्टांतम ब्रुवता, प्रतिदृष्टांत को बताने वाले व्यक्ति के द्वारा। विशेष हेतु न अपदिश्यते, विशेष हेतु नहीं दिया जा रहा, केवल उसने विरुद्ध दृष्टांत दिया, विरुद्ध दृष्टांत देकर के खंडन किया, हेतु दिया नहीं है विशेष हेतु। तो प्रतिदृष्टांत को कहने वाले व्यक्ति के द्वारा विशेष हेतु न दिया जाता है। विशेष हेतु कैसे देना चाहिए? अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांत साधक, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, यानी इस विशेष हेतु के द्वारा प्रतिदृष्टांत साधक, प्रतिदृष्टांत जो है सिद्ध करने वाला होता है, न दृष्टांत, आपका दृष्टांत सिद्ध करने वाला नहीं होता है, ऐसा उसने कोई विशेष हेतु नहीं दिया। एवं इस प्रकार से प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे, जातिवादी के द्वारा प्रतिदृष्टांत को साधक के रूप में कह देने पर वादी का जो दृष्टांत है वो अहेतु नहीं बन सकता, न अहेतु दृष्टांत इति उपपद्यते, उपपद्यते सिद्ध होता है। पकड़ में आया? सच कथम हेतुर्ना स्यात्, वादी का वो हेतु यानी साधक, हेतु का मतलब यहां साधक, स कथम हेतु ना स्यात्, वो दृष्टांत साधक क्यों नहीं होगा यदि अप्रतिषिद्धा साधक स्यादिति, यदि अप्रतिषिद्धा, जब उसका खंडन ही आपने नहीं किया तो साधक स्यात्, वो साधक ही होना चाहिए, सिद्ध करने वाला ही होना चाहिए। जब तक आप उसका खंडन नहीं करते हो दृष्टांत का, तब तक वो साधक ही रहेगा। आपने दृष्टांत का खंडन नहीं किया, केवल प्रतिदृष्टांत दिया, प्रतिदृष्टांत देकर के आपने खंडन किया है, यह गलत किया है। अगर आप दृष्टांत का खंडन करते तब हम मानते आपकी बात को, हम गलत हैं। आपने दृष्टांत का तो खंडन नहीं किया, केवल प्रतिदृष्टांत दे दिया, ये उचित नहीं है, ये बात है। ठीक है जी? हाँ जी, ब्रुवता का मतलब है षष्ठी में चला जाएगा, पंचमी षष्ठी में चला जाएगा, और ब्रुवता का मतलब है तृतीया में जाएगा। नहीं होगा ना, क्योंकि अपदिश्यते जो है ना ये कर्मवाच में है। क्या क्या नहीं कहता हुआ कौन से विभक्ति में अर्थ कर रहे हैं? अरे ब्रुवता का अर्थ हिंदी में ये बताओ ना, ब्रुवता का मतलब है कहने वाले व्यक्ति का, कहने वाले व्यक्ति को, ऐसा अर्थ निकलेगा। देखो षष्ठी विभक्ति आप लगाओगे आवश्यकता क्यों नहीं होगी? अच्छा आप इसमें क्यों जा रहे हैं? अगर अगर आप जो अर्थ आप मैं कहना चाह रहा हूं वही अर्थ आप कहना चाह रहे हो तो विभक्ति के पीछे क्यों जा रहे हो फिर आप? मैं जब ब्रुवता का तृतीय का अर्थ निकाल के बता रहा हूं तो तृतीय कर लो ना उसमें, क्योंकि मिसप्रिंट है यहाँ पर। वैसे ब्रुवता ही है, प्रदृष्टांतम ब्रुवता न विशेष हेतु अपदिश्यते, प्रदृष्टांत को कहने वाले व्यक्ति के द्वारा विशेष हेतु नहीं दिया जाता है, ऐसा है ना, कि प्रदृष्टांत को कहने वाले का ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता यहाँ। षष्ठी व्यक्ति यहाँ उपयुक्त नहीं है, पकड़ में आ रहा है? हाँ जी भेद पकड़ में नहीं आ रहा है। अब प्रसंग सम को क्या, प्रसंग सम से क्या समझ रहे हैं आप? पहले पहले मेरे को ये उत्तर दीजिएगा कि प्रसंग सम किसको कहते हैं? इतना ही है, ये नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं तो इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। प्रसंग सम उसको कहते हैं कि अनवस्था का आना, मतलब दृष्टांत का दृष्टांत दे दीजिएगा, आपने दे दिया, फिर उस दृष्टांत का फिर दृष्टांत दे दीजिएगा, फिर दिया, फिर उसका भी और दीजिएगा, दे दिया, उसका भी और दृष्टांत, ये प्रसंग आएगा, इसको कहते हैं प्रसंग। ये है अनवस्था, दृष्टांत का दृष्टांत बता दो, बता दिया उसने, फिर उसका भी दृष्टांत दो, फिर उसका भी दृष्टांत दो, फिर उसका भी दृष्टांत दो, ये प्रसंग आएगा, ठीक है ना? ये पहले वाला है। और प्रतिदृष्टांत का मतलब है विरुद्ध दृष्टांत देना, दृष्टांत का विरुद्ध देना। वहां दृष्टांत का दृष्टांत देते देते प्रसंग रुकेगा नहीं, प्रसंग चलता रहेगा, और यहां विरुद्ध दृष्टांत दे करके खंडन कर रहा है और हेतु नहीं दिया, ये इसलिए बहुत अंतर है दोनों में। चले अगला देखिएगा। अब अनुत्पत्ति सम नामक जाति को लेकर के बताया जा रहा है। बोलिए प्रागुत्पत्ते कारण अभावात अनुत्पत्ति समः, सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी कार्य की उत्पत्ति से पहले, किसी कार्य की उत्पत्ति से पहले किसी कार्य की उत्पत्ति से पहले उसकी अनित्य, उसके अनित्यता का कारण न होने से, उसके अनित्यता का कारण न होने से वस्तु नित्य है, वस्तु नित्य है, यह वस्तु नित्य सिद्ध होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वस्तु नित्य सिद्ध होता है। इस प्रकार अनुत्पत्ति को लेकर खंडन करना, इस प्रकार अनुत्पत्ति को लेकर खंडन करना अनुत्पत्ति सम नामक जाति कहलाती है। अनुत्पत्ति को लेकर के खंडन करना अनुत्पत्ति सम नामक जाति कहलाती है। हाँ जी भाष्य को देखिएगा, सरल है। अनित्यः शब्दः, शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में होने से, यानी प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, घटवत घड़े के समान, इति उक्ते ऐसा कहने पर अपर आह प्रतिवादी कहता है, प्राग उत्पत्ते अनुत्पन्ने शब्दे, उत्पन्न होने से पहले शब्द में प्रयत्न अनंतरीयकत्वम, प्रयत्न के बाद का होना अनित्यत्व कारणम नास्ति, अनित्यत्व का कारण नहीं होता, पकड़ में आ रहा है, तदभावात उसके ना होने से नित्यत्वम प्राप्तम, नित्यत्व की सिद्धि होती है, नित्यस्य च उत्पत्तिर नास्ति, जो नित्य होता है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार अनुत्पत्तिया प्रत्यवस्थानम, अनुत्पत्ति को लेकर के जो खंडन करता है उसको अनुत्पत्ति सम नामक जाति कहते हैं। हाँ जी, फिर से देखिए, शब्द अनित्य है ये बात कहिए, क्यों अनित्य है, उत्पन्न होने से, किसके समान, घड़े के समान, ऐसा कहकर के वादी ने अपने पक्ष को रख दिया। अब प्रतिवादी कहता है प्राग उत्पत्ति अनुत्पन्न शब्द, शब्द को उत्पन्न, शब्द उत्पन्न होने से पहले, मेरी बात को देखिएगा, शब्द उत्पन्न होने से पहले अनित्यता का कोई कारण दिखाई दे रहा है आपको, शब्द के उत्पन्न होने से पहले कोई अनित्यता का कारण दिखाई दे रहा है, जब अनित्यता का कारण ही नहीं है तो फिर वो अनित्य कैसे हो सकता है, ऐसा कह करके उसको नित्य सिद्ध कर रहा है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, तभी तो हम अनित्य कह रहे हैं उसको, उत्पन्न होने के बाद ही तो अनित्यता का कारण आएगा, उत्पन्न होने से पहले तो नहीं आएगा ना, तो उत्पन्न होने से पहले अनित्यता का कारण ही नहीं है, तो जब अनित्यता का कोई कारण ही नहीं है, इस बात को पकड़ो, जब अनित्यता का कोई कारण ही है नहीं है, तो जब अनित्यता का कारण नहीं है तो क्या होगा, नित्य है, ऐसा कहना चाहता है, शब्दों से, शब्दों में उलझा करके शब्द को नित्य सिद्ध करना चाहता है। हाँ, वो आप तो ज्यादा बुद्धिमान है ना, इसलिए नहीं होगा ना। हाँ, समझ में आ गया। अब इसका समाधान देखिए, अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जाता है, बोलिए, तथा भावात उत्पन्नस्य कारणोपपत्ते न कारण प्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा, उत्पन्न हुए हुए का ही, उत्पन्न हुए हुए का ही शब्द स्वरूप होने से, मतलब जो उत्पन्न हुआ है ना तभी शब्द के रूप में आया है ना, उससे पहले शब्द के रूप में आया ही नहीं है ना, उत्पन्न हुए का ही तो शब्द स्वरूप आता है, जब उत्पन्न होता है तब शब्द के रूप में आता है, और जब शब्द के रूप में आया है तभी तो अनित्यता की सिद्धि होती है, तो कह रहे हैं उत्पन्न हुए हुए का ही शब्द रूप, शब्द स्वरूप होने से अनित्यता की सिद्धि होती है। अनित्यता की सिद्धि होती है, इस कारण से अनित्यता के कारण का खंडन नहीं कर सकते, इस कारण से अनित्यता के कारण का खंडन नहीं कर सकते, स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, तथा भावाद उत्पन्नस्य इति, सूत्र में जो आए ना तथा भावाद उत्पन्नस्य, इसका क्या मतलब है, इसको खोल के समझा रहे हैं, उत्पन्न खलु अयम शब्द, अयम शब्द उत्पन्न, यह शब्द उत्पन्न हुआ, इति भवति, तभी शब्द होता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए, उत्पन्न खलु अयम शब्द, यह शब्द उत्पन्न हुआ, इति भवति, तब शब्द आया है, समझ में आ गए, तभी शब्द आया, उससे पहले तो शब्द ही नहीं है। जब पहले शब्द है ही नहीं है तो उसके नित्य होना और नित्य होने का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा ना, ना नित्य ना अनित्य होने का प्रसंग आएगा। जब शब्द उत्पन्न हुआ तब प्रसंग आता है ये नित्य अनित्य, शब्द है ही नहीं है उस स्थिति में, नित्य कहो अनित्य कहो ये प्रसंग ही नहीं है। तो कह रहे हैं उत्पन्न खलु अयम शब्द इति भवति, जब उत्पन्न होता है तभी शब्द होता है, प्राग उत्पत्ति शब्द एव नास्ति, उसी बात को कह रहे हैं, प्राग उत्पत्ति शब्द एव नास्ति, उत्पन्न होने से पहले शब्द ही नहीं था। उत्पन्नस्य शब्द भावात्, उत्पन्न हुए हुए का ही शब्द के रूप में होने से, शब्दस्य सतः विद्यमान शब्द का ही प्रयत्न अनंतरीयकत्वम, प्रयत्न के बाद होना रूपी ये जो कारण है, ये कारण अनित्यत्व कारणम उत्पद्यते, इस अनित्यत्व का कारण सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? फिर देखिएगा, उत्पन्नस्य शब्द भावात, उत्पन्न हुए का ही शब्द के रूप में होने से, शब्दस्य सतः, शब्दस्य सतः मतलब विद्यमान शब्द का ही प्रयत्न अनंतरीयकत्वम, प्रयत्न के बाद होना रूपी ये कारण प्राप्त होता है, और वो कारण अनित्यत्व कारणम उपद्यते, वही अनित्यत्व का कारण के रूप में आता है। कारणोपत्ते अनित्यता का कारण सिद्ध होने से, अयुक्तो अयम दोष, ये जो आपने दोष लगाया है ये अनुचित है। कौन सा दोष लगाया? प्राग उत्पत्ते कारण अभावादिति, ऐसा जो दोष लगाया है वो व्यर्थ है। पकड़ में आ गए? चले हम आगे, बोलिए। सामान्य दृष्टांतयोः ऐन्द्रियकत्वे समाने नित्य अनित्य साधर्म्यात् संशय समः। मेरी ओर देखिएगा, किसी वस्तु को हम ये कह रहे हैं कि ये अनित्य है, ठीक है ना, तो अनित्य ऐसा जो कह रहे हैं उसका कोई ना कोई दृष्टांत आप देंगे, तो दृष्टांत में वो धर्म को दिखाओगे, तो दृष्टांत में जिस धर्म को दिखाओगे वो धर्म नित्य के साथ भी जुड़ता है और अनित्य के साथ भी जुड़ता है, तो संशय तो बना रहेगा, संशय तो बना रहेगा ना, इसलिए उसको कहते हैं संशय समा नामक जाति, ऐसा कह करके वो खंडन करता है। हाँ जी, नहीं, जो जो उत्पन्न होने वाले हैं उनमें हो जाएगी, मतलब अनुत्पत्ति नामक जाति है ना, केवल शब्द में आएगा तो फिर तो संकुचित हो गए ना, जाति तो सर्वत्र लागू होगी ना, ये तो जो जो उत्पन्न होता है वहां वहां इसको लागू कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, व्यापक रूप से होंगे। सूत्रार्थ लिखिएगा, जाति और घट आदि दृष्टांत, जाति और घट आदि दृष्टांत, इन दोनों के ऐन्द्रियक होने पर या इन दोनों के समान रूप से ऐन्द्रियक होने पर, इन दोनों के समान रूप से ऐन्द्रियक होने पर इन दोनों के समान रूप से ऐन्द्रियक होने पर जाति और जाति और दृष्टांत के, जाति और दृष्टांत के जाति और दृष्टांत के समान धर्मों को लेकर, जाति और दृष्टांत के समान धर्मों को लेकर अनित्य पदार्थों में संशय बना रहना, अनित्य पदार्थों में संशय बना रहना यह संशय बना रहेगा। ऐसा संशय बना रहेगा ऐसा कहकर के जो खंडन करता है, ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उस खंडन को संशय सम नामक जाति कहते हैं। समझ में आया? अब भाष्य को देखिएगा और थोड़ा शांति से समझने का प्रयत्न करिए। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, स्पष्ट हो गया। प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् उत्पन्न होने से, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् का मतलब है प्रयत्न अनंतर का मतलब बाद, प्रयत्न के बाद होने से यानी प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, घटवत घड़े के समान, ये दृष्टांत हो गया। इति हेतु, इति इति उक्ते, इति उक्ते हेतु, इस प्रकार हेतु के कह देने पर प्रतिवादी के द्वारा संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, संशय के माध्यम से खंडन किया जाता है यानी संशय उत्पन्न करके खंडन किया जाता है। उस अनित्य शब्द के बारे में संशय उत्पन्न करके खंडन किया जाता है। कैसे किया जाता है समझ लीजिएगा। सती प्रयत्न अनंतरीयकत्वे, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से ऐसा जो आपने कहा, तो प्रयत्न अनंतरीयकत्व होने पर अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम ऐन्द्रियकत्वम्। अस्य शब्दस्य, इस शब्द का नित्येन सामान्येन, नित्य जाति के साथ साधर्म्यम, साधर्म है, क्या है साधर्म? ऐन्द्रियकत्वम्, इंद्रिय से दिखना। इस शब्द का जाति के साथ साधर्म्य है क्या? ऐन्द्रियकत्वम्, इंद्रिय से गृहित होना। अस्ति च घटेन अनित्येन, और घड़े रूपी अनित्य पदार्थ के साथ भी समानता है। पकड़ में आ रहा है ना? यानी जाति के साथ भी समानता है और घड़े के साथ भी समानता है। जाति के साथ ऐन्द्रियकत्व समानता है और घड़े के साथ में उत्पन्न होना समानता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आपको नहीं पकड़ में आ रहा है? भाई शब्द का और जाति का समानता है, क्या समानता है? इंद्रियकत्व, शब्द भी इंद्रिय से गृहित होता है और जाति भी इंद्रिय से गृहित होता है, तो इंद्रियकत्व इन दोनों में समानता है। एक बार फिर कहा है घड़े के साथ में, घड़े के साथ भी समानता है, शब्द भी उत्पन्न होता है और घड़ा भी उत्पन्न होता है, ये भी समानता है। यानी नित्य पदार्थ के साथ भी, जाति रूपी नित्य पदार्थ के साथ भी समानता है शब्द का, और अनित्य घड़े के साथ भी शब्द का समानता है। जब दोनों के साथ साध्यर में है तो हम इसको नित्य माने या अनित्य माने, संशय तो बना रहेगा और संशय सदा बना रहेगा। ऐसा कहकर के जब खंडन करता है उसको कहते हैं संशय सम। पकड़ में आ गए? अस्ति च घटेन अनित्येन, अतः इसलिए नित्य अनित्य साध्यर्म्यात्, नित्य पदार्थ के साथ अनित्य पदार्थ के साथ समानता होने से शब्द का, शब्द का नित्य पदार्थ के साथ अनित्य पदार्थ के साथ साध्यर्म होने से अनिवृत्त संशय, संशय वैसा का वैसा बना रहता है। ऐसा कहकर के जब खंडन किया जाता है तो उसको संशय सम कहते हैं। स्पष्ट हो गए? अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी, समानता तो आकाश और कर्म के साथ उसकी समानता है स्पर्श रत्न में, और जो उसके विशेष धर्म है उसके साथ असमानता है, वहाँ भी संशोषण लग रहा है। फिर बताना क्या कहने। कर्माकाश साधन संशय, मतलब कर्म और आकाश का जो स्पर्श वत्व है ये समान होने से संशय होता है, बुद्धि में समान है, और जो कर्म का उत्पन्न होना आकाश का अनुत्पन्न होना ये बुद्धि के साथ असमान है, यहाँ पर संशय संभव नहीं। जैसे ही संशय तभी तक रहेगा ना जब तक विशेष धर्म नहीं आता है। यूं तो प्रत्येक वस्तु के साथ समानता प्रत्येक वस्तु की है, किसी से भी हो, मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दूसरी वस्तु के साथ समानता ना हो, ठीक है ना। सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं के साथ समानता कहीं ना कहीं रखती हैं। उतने मात्र से आप संशय बना रहेगा ये नहीं कह सकते, विशेष धर्म के आते ही वो संशय निवृत्त हो जाएगा। बस जब पृथ्वी भूत है जल भी भूत है, समानता है ना, समानता होते हुए भी दोनों एक नहीं हो सकते। जब विशेष धर्म आ जाए ना, जल का शीतलत्व जब आएगा तो अलग हो जाएगा, और पृथ्वी का गंधत्व आएगा तो अलग हो जाएगा। तो शब्द का जो अनुपन है हटके समान हाँ जी, यही है, उत्पन्न होना ही विशेष धर्म है ना। हाँ, उत्पन्न होना ही विशेष धर्म है, भले वो ऐन्द्रियक हो हमें क्या आपत्ति है। ऐन्द्रियक होने मात्र से ही उसको आप नित्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो उत्पन्न होना जो विशेष धर्म है उसके अंदर ये विशेष धर्म जो है उस नित्यता को हटा रहा है, ठीक है ना। आप उसके साथ इसके साथ समानता दिखा करके इसको नित्य नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि इसमें उत्पन्न होना धर्म है, इस उत्पन्न होना धर्म को आप हटा नहीं सकते। धर्म तो बहुत प्रकार के रहेंगे, मतलब शब्द में ऐन्द्रियकत्व धर्म भी है, उत्पन्न होना धर्म भी है, ठीक है ना। तो इतने मात्र से एक धर्म को दिखा करके आप संशय सदा रहेगा ये नहीं कह सकते। जब हम विशेष धर्म दिखा रहे हैं ना, इसमें उत्पन्न होना ये विशेष धर्म है, और जिसमें ये विशेष धर्म जब तक रहेगा तब तक इसको आप नित्य नहीं कह सकते। यही 15वें सूत्र का समाधान किया जा रहा है। बोलिएगा, साधर्म्यात संशये न संशयो वैधर्म्यात, उभयता वा संशये अत्यंत संशय प्रसंग नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेध। ठीक है जी, इसको पढ़ना है या इतना ही रखते हैं? हाँ इतना ही रखते, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना है इसमें। ओंकार ओ सबको प्रणाम।